पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण श्रेष्ठ कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरः। कितने मनुष्य है अपना अपना ठीक है काम, जिस जगह जो भाई है बहन है उस जगह अपना ठीक करे, संसार मात्र का सुधार हो जाए। दो बात है, एक तो कर्तव्य कर्म करना और एक वस्तु लेना। लेने के लिए तो सब लालच हो जाए, करने के लिए नहीं। ये चीज बढ़िया नहीं है, अपने कर्तव्य का से पालन करना है। चीज मिले चाहे न मिले, मनुष्य की उन्नति कर्तव्य पालन करने से होती है, चीज के मिलने से नहीं होती है। आज समय रखा है कि धन करने हो जाए बड़े हो जाएंगे, आपके पास धर्म बड़े नहीं होंगे। प्रत्यक्ष में तो आपको बड़ा मानने के लोग थोड़ा बहुत, पर हृदय में जड़ रह गए। धनी को देख करके धनी के यहाँ नौकरी करने वाले आपस में बात करते हैं कि धन तो हो गया तो कोई प्राप्त हो गया है, शेष वैकल नहीं है, समझते नहीं। काश जिनकी जीव का चलती है वे भी अच्छा ही मानते, और कर्तव्य पालन करता है तो साधारण आदमी को भी लोग, ये आदमी खरा आदमी है, पक्का आदमी है, अपनी धंधा पक्का है, अपना अपनी ड्यूटी पर पक्का अपने काम करता है। तो सभी लोग इस तरह से काम करने लगे तो संसार मात्र सुधर जाए। एक बार बात आई, मैंने कहा भाई देखो अपने एक होद है, उस होद में एक एक लोटा दूध लाकर डालो तो होद भर जाएगा, सब होगा एक एक लोटा। तो उसे मन में एक एक लोटा दूध डाले, अब सब लोग ये दूध डालेंगे तो एक लोटा मैं पानी डाल दू क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे ने तीसरे ने समझा, सुबह देख तो पानी से भर गया, मेरे एक लोटा पानी से क्या फर्क पड़ेगा। तो ये अपने कर्तव्य का पालन न करने से या दशा हुई है। आज घरों में अपने अपने कर्तव्य ठीक हुए, भाई दुनिया चाहे पानी डाले कुछ तो हम तो ही सच्चाई के साथ दूध डाले, दूध से भर जाता है और दूध से ये लोग कहते इतना लोटा पानी है दूध आएगा उस एक लोट पानी से क्या होता है। मैं ये डरता हूँ आपने सुबह देखे तो पानी भर गया उसमें। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, घर में जो जो भाई है जहाँ जहाँ है सास है तो उसको चाहिए कि मैं अपना कर्तव्य पालन करना है। भाई देखो यहाँ का झूठ कपट वहां चलेगा नहीं, अच्छा काम करोगे तो भगवान क्या इनाम मिलेगा, और कर्तव्य का पालन ठीक नहीं करोगे खाऊ चीज मिल जाए कुछ तो मिल जाए। भगवान तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म का पालन करो फल में नहीं। ये कहते फलेषु अधिकारो भी ना कर्मणि कदाचन, बस फल मिल जाए एक बात याद आ गई, ये पंचवर्षीय योजना में वोट मांगने के लिए गए तो कहे तुम्हारे गांव में सफाई नहीं है, कोई मैटर नहीं आता है। तो गंदा था, मैं तो 5 वर्षों से एक आता है, चलिए सफाई करो, ये करो ये करो। तो 5 वर्ष हो गए मैटर वोट को हमारे ये वोट तो देखो जयराम जी विचार ही नहीं करते, इन लोगों के कारण से मैं पद पाया है तो कुछ काम करूं, बस अपने को वोट मिल जाए, अपने को पद मिल जाए, अपने को मिल जाए, किसी को नहीं मिलेंगे, सब दुख पाएंगे, सब सब। अरे एक एक भाई एक एक बहन अपना काम ठीक करता है, भाई ये काम ठीक करता है। तो कर्तव्य के द्वारा ही कर्तव्य की शिक्षा होती है। वेश्या पतिव्रत का व्याख्यान दे तो लोग हर्षेंगे, देखो ये पतिव्रता कह रही, पतिव्रता पढ़ो स्वयं क्या है, कैसी है। सज्जनों इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप सत्संग करते हो, सत्संग में आते हो, गीता पाठ करते हो, कीर्तन करते हो, तो कम से कम अपने घर में अपने कर्तव्य का पालन करो, दूसरा करे ना करे उसी परवाह मत करो। तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, अपनी ट्यूटी सीख बजाओ भाई, उसी से ही गुजारो करता है। यज्ञा जाती श्रेष्ठ तत् तद एव इधर योजना स यद प्रमाण कुरते लोकस तदुवर्तते। लोगों को अच्छी शिक्षा देना हो तो जबान से शिक्षा इतना काम नहीं करती, अपने कर्तव्य ठीक पालने का। देखो कान दो है, हाथ दो है, मुंह एक है, बोलना चाहिए उनसे काम दुगुना करना चाहिए, और बोले उनसे दुगुना सुनना चाहिए। मुंह एक दिया बोलने के लिए, बातें बनाने में बहुत बनावे, काम करने में नहीं। हाथ पैर धार दो है, पैर भी दो है, संसार की सेवा विशेषता से करो, कहो मत, ज्यादा ज्यादा डींग मत हाको भाई, अपने काम करो, ठीक काम करो। मैं तो ऐसा मानता हूं, अब ये हमारी जितनी बहना है ये सब अपना अपना काम ठीक करने लग जाए, हमारा बड़ा प्रचार होगा। गीता की बहुत पुस्तकें छप गई, घर घर पहुंच गई, अच्छी बात है, बात बढ़िया ही है, परंतु भाई आचरण में लाओ तो बढ़िया ही है। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कूकर जो भूलता फिरे सुने सुनाई बात। करनी बिन कथनी कथे, अपना करना तो करता नहीं, जिस और जहां है और दूसरों को कहे। लोग कहते हैं आजकल ये तो हमारी प्राइवेट लाइफ है, हम जैसे ही हूँ, हम कहते अच्छी है बात, कहते अच्छी है, हम सारे कैसे ही हो, कहते तो अच्छा है ना, उस कहते हैं मूल्य नहीं है। लोग देखते हैं ये असर पड़ता है सज्जनों, चुपचाप से असर पड़ता है। गोरखपुर में दूध इकट्ठा करके उसकी क्रीम निकाल देते, निकाल करके दिया तो वो दूध जिसमें से क्रीम निकाल ली है वो नदी में बहाते थे, और कह दिया तो कह रहे भाई इसमें घी निकाला हुआ, क्रीम निकाली हुई है। कई लोगों ने कहते तो भाई वही लोगों को काम आएगा, नदी में क्यों गिराओ, कि दूध ही दूध हुआ, दूध का कैसे हम कहें दूध है, कैसे कहें जब उनमें से घी निकाल लिया। तो शेख ने कहा ये जो घी के लिए लोग आते हैं, 1 रुपया घी दे दो, 2 रुपया घी दे दो, हमारी तसाई दे दो, थोड़ा दे पाव भाव डेढ़ पाव ही दे दो, ये मांग तभी तक रहती है जब तक आप सच्चाई से काम करते हो। शेख ने कहा तो मैं वही था, एक थोड़ा सा कपट करके और दूसरा घी मिला दो, कितनी मांग नहीं रहेगी, लोगों क्या पता रहे, लोगों क्या पता है। लोगों पता नहीं भीतर से भाई सच्चाई फैलती है। भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास। कस्तू की सुगंध है वो दबाने से होती है, ये भाई काम करने से होता है। हर एक भाई हर एक बहन अपने अपने क्षेत्र में, घर वाले दूसरे कोई न करे तो हर्ज नहीं। हमें ऐसे देखे वे तो नहीं करते, वे तो नहीं करते, वे नहीं करते कौन सा बढ़िया काम है। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वो बढ़िया है क्या? अपने तो करो, ये बात है भाई। सबसे सत्संग करते हो और आचरण में नहीं लाते तो सत्संग की बड़ी निंदा होती है। हमारे यहाँ प्रचार कम होता है, आप करने लग जाओगे तो भाई सत्संग बताते इन आदमियों को बड़ा अच्छा बात है, बड़ी अच्छी बात है। सेवा करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं तो बड़ा भारी प्रचार होगा, दुनिया को बड़ा लाभ होगा, आपके भी लाभ होगा। केवल बातें सुनने सुनने से बातें तो सीख जाओगे, आपको भी करना आ जाएगा, परंतु भाई कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। पर धन की बात किया घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जावे तो धन हाथे आए। वो धन है लोकपति है करोड़पति है, दिन भर गुरु बात एक कौड़ी पैदा नहीं होगी। और कुछ पैदा करो एक दो पैसा तो भी पैदा हो। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, अपने अपने घरों में आप अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालो, बड़े उत्साह से उम्र भाई से। कहते दूसरे तो नहीं करते, दूसरे नहीं करते कोई बढ़िया है ये बात नहीं करते, उसका आदर्श देना चाहिए। भगवान यद यद आचरती श्रेष्ठ, यत यत आचरती श्रेष्ठ, आचरती श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, यद यद आचरती जो जो आचरण करता है तत् तत्व एव। पांच शब्द ये यत यत तत् तत् एव। और बातें कहता है यद प्रमाणों पूछते लोग यत तत् दो ये। आचरण के बिना कहने का असर नहीं पड़ता, आचरण में लाई जाती है उसे असर पड़ता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करो। आप जो हो जहाँ, आप पिता हो तो पुत्र के लिए अच्छे से कर्तव्य पालन करो, पुत्र नहीं करे तो मैंने शिक्षा तो अच्छी बात नहीं करो तो उसकी मर्जी, अपना कर्तव्य तो पालन करना चाहिए। काशी में एक सज्जन थे तो वो बोले कि देखो मेरे को क्रोध नहीं आता है, तुम परीक्षा कर लो भाई, तुम कितनी करो परीक्षा पर क्रोध नहीं आता है। तो वो बोले कि तेरे क्रोध आने के लिए मैं अपना दुरात्र क्यों करूं, क्रोध आने कुछ न कुछ तो काम खराब करेगा तभी क्रोध आएगा ना, मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू, तेरे नहीं आता अच्छी बात है, अपने स्वभाव क्यों बिगाड़े, अपने स्वभाव सुधारो। सज्जनो ये सुधरा हुआ स्वभाव साथ में जाएगा, रुपये साथ में नहीं जाएंगे, बिगड़ा हुआ भी साथ जाएगा। अच्छा काम करने की आदत है तो वो साथ में जाएगी। हमने ऐसी बातें सुनी है, कुछ देखी भी है कहीं, बद्रीनारायण जाते हैं पांच सात दस पंद्रह बीस पैदल ही जा रहे हैं सज्जनों, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी है, बड़े बड़े हैं, जवान भी है, लड़का भी है, माता बेचारी शरीर नहीं जाती, लाठी की जोर पर चलते है, बूढ़ा हो गया शरीर काम नहीं देता है, तो जहाँ जिस चट्टी पर ठहरे उस पर बैठ जाती है। अब एक ठीक है, अपने गठड़ी पुटनी भी अलग रखने के लिए है जी, सो जाते हैं वहां नींद आ जाती है। और सज्जन साथ में दो तीन ऐसे सज्जन तो चट जागे, अपना अग्नि सुलाकर सुख बना, अपने दाल बना ली, दाल बनाकर बाटी बना ली, भोजन के तैयार लोसा भोजन करो, भोजन करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं नहीं चाहता, शरीर थका हुआ चट गरबा कर भोजन कर लेते, कितना बोझ होता है। तो ऐसे सदन होते हैं कहीं, दूसरा काम दूसरा करो, दूसरे को छोड़ दे दूसरा कहीं। सेवा का काम सज्जनों ये मनुष्य का है, सिवाय मनुष्य के कोई भी सेवा करने वाला नहीं है। पशु पक्षी है, उनसे आप सेवा ले सकते हो, दूध ले सकते हो, बसा बसरी ले सकते हो, जिनके गांव में तो जट ले सकते हो, वे स्वयं कर नहीं सकते। वृक्ष भी अपना पत्ता देता है, फूल देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, तो वो देता नहीं है, उसे आप ले लेते हो। देने वाला एक मनुष्य है। देवता लोग है, वे भी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, अपनी एक ड्यूटी, चंद्रमा अपने, सूर्य अपने, देवता इंद्र आदि की अपनी ड्यूटी बजाते हैं। सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने की एक बात है, ये जिम्मेवारी मनुष्य की है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्य गम्य, योगों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, ऐसा सेवा धर्म है। भजी मान का सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बड़ा कठोर है भाई, सब सहना पड़ता है, पर सेवक का ऊंचा होता है, सेवक मालिक हो जाता है। सेवा करने वाला नौकर होता है, वो सेवा मालिक की करे तो देखने में तो मालिक देखता है, सेवा करवाने वाला, पर हृदय से मालिक हो जाए वो। कोई काम भी कराने वाला हो तो सेवक को कह दो, सेवक अगर सिफार कर दे तो बांधता है, इसलिए कहता है असल होता। तो आप लोगों से कहना है, अपने अपने घरों में आप अपनी भी ड्यूटी ठीक हो जाओ, अच्छा काम अपने अपने करो, किस तरह से आलस्य और प्रमाद और अभिमान, आलस्य प्रमाद और अभिमान ये सेवा नहीं करने देते। अभिमान है छोटा मैं कैसे काम करूं, छोटा काम मैं कैसे करूं, और वे सेवा में छोटे से छोटा काम ही बड़ा होता है। टट्टी पेशाब देखना, जूता साफ करना, नाली साफ कर देना, ये छोटा काम बड़ा होता है, उल्टी बात है। व्याख्यान देना ये बड़ी सेवा नहीं है, ये एक अभिमान की चीज है। कहते नहीं मैं सेवा में वो कहता हूँ, सेवा जो गुरु बनता है, दूसरे को गुम चलाता है, ये ऊंचा काम नहीं है, सबसे नीचा काम है। और जो चट्टी साफ करता है, जूते साफ कर देता है, गंदी नाली को साफ करके और दुर्गंध मिटा देता है, वो ऊंचा आदमी है, उसका अंतर्गत शुद्ध होता है। व्याख्यान देने वाले का अशुद्ध होता है, व्याख्यान देने वाले को देखते ये इसमें अब है, इसमें ऐब है, ऐब है, अवगुणों को देखता है, जिसको कैसे कहे सुधार कर लो। सुधार करने वाला देखता है बिगड़ी हुई बात, तो बिगड़ी हुई बातों को देखने से बिगड़ी बात का चिंतन होता है, वो चिंता पल्ले बन जाती है। तो सेवा वो भाई जिसे सब सुखी हो जाए, हृदय में यह सिद्धांत चाहिए कि सर्वे भगवान दुष्ट बिना सबके सब सुखी हो जाए। घर में अपने प्राणी है ये शुरू करो, घर से ही शुरू करो। सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग होगा, सर्वे भद्राणी आनंद मंगल ही आनंद होगा, वहां कष्ट दुख भाग हो किसी को दुख न हो, सब सुख देखना चाहते हैं। तो ऐसा देखना चाहता है वो श्रेष्ठ पुरुष हो जाता है। वैद्य के लक्षण में भी लिखा है कथन लोग आने वाले, किन करूं करोगे, क्या करूं, क्या जानू, कत कक्षा में कथम लोका निरामया, लोग निरोग कैसे हो जाए, लोगों का रोग कैसे बच जाए, ये नहीं पैसे पहले कैसे हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। ये तो सभी चाहते हैं, आराम से भी चाहते हैं, पैसा से भी चाहते हैं, निरोग हो गया, मैं आयुर्वेद जानता हूं तो मेरे द्वारा किसी की सेवा बन जाए। एक अग्रवाल सूत्र की बात मैंने पहले सुनाई थी, अच्छा पढ़ करके तैयार हो गया, संबंध आने लगे, लाखों रुपया देने में लगे, तुम भाई कहीं जान लो तुम्हारे ये देंगे ये देंगे, वो कहते मैं तो पसंद करूंगा, मैं अपनी पसंदगी से लड़की लूंगा तुम्हारे कहने से नहीं। फिर समाज में एक अंधी लड़की थी, उसको कौन ब्याह ऐसी ही थी, उसको गोत्र मिल गया कि तुम्हें इसी साथ दे दू, स्वयं रसोई बनाता स्वयं, अब आंधी कैसे रसोई बनावे, कहां रोटी रखे, कैसे रखे, क्या करे, स्वयं रसोई बनाता और भोजन कराता, चटी पिसा ले जाता, स्वयं स्नान कराता, कपड़े धो देता। वो दंपति बड़े सुख से महाराज आनंद से बड़े अच्छे से संतान हुई, बच्चा अच्छा संतान हो गया। ये बात एक दशवारी थी मेरे को बीती हुई। तो इस तरह से किसी की सेवा बन जाए, ये जो आज विचार है कि मेरी सेवा हो जाए, मेरी सेवा, सजनों दो ठगा ठगाई नहीं होती। आप भी चाहो वो भी चाहो तो कैसे होगा, दोनों कैसे होगा। सेवा करना चाहो दोनों कर सकते हो, सेवा दोनों कर सकते हो, मैं ही सेवा करूँ, वही सेवा करे, वही सेवा करे, सब कर सकते हो। और समाज बड़ा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। घर में ये माता बहना अपना काम ठीक करे भाई, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। तो ये दूसरों को भी ये सिखाएगा, उनके मन में ही पैदा होगी मैं ही सेवा करूं। सेवा पैदा नहीं होती, करने से प्रचार होता है। यदि आचरती श्रेष्ठ स्वयं आचरण करेगा तो सज्जनों सत्संग सुनना तभी सार्थक है। अपने अपने घरों में अपना काम करो। गीता में लिखा है तब प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम तथम स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। जिससे संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा से संसार परिपूर्ण व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे। मानो जनता की सेवा करे, जनता भी जन्म जनार्दन की सेवा, जनता में जनार्दन, माता में हमारे भगवान है, पिता में हमारे भगवान है, भाई में हमारे भगवान है, भौजाई में हमारे भगवान है, बहन में हमारे भगवान है, भाई में हमारे भगवान है, भगवान समझ सेवा करे। पर आज भगवान की याद होगी, भगवान की सेवा बनेगी, आपस में बड़ा प्रेम होगा, बड़ा स्नेह होगा आपस में, और अंदर निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये बातें बनाने से, व्याख्यान देने से, पढ़ाई करने से इतना शुद्ध नहीं होता है जितना सेवा करने से शुद्ध होता है। संतों के चरित्र सुनो, पढ़ो, भक्तों की कथा सुनो, भक्तों ने क्या क्या किया है, भगवान बोली जाए जनता की सेवा की है, कष्ट उठाया है। जितने जितने ऐसे संत हुए, महात्मा हुए हैं, उनके जीवन में आराम नहीं हुआ है। अगर आराम तो लोग होते हैं, सेवा नहीं कर सकते हो, वो सेवा क्या करेंगे, वो तो सेवा लेंगे। तो अच्छे पुरुष हुए हैं, सेवा करने वाले हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वे सेवा करने वाले हुए। मैं देखा है अच्छे अच्छे साधु जो हमारे समाज में अच्छे माने जाते हैं, पेपर की बात है, गदा टूट के पीछे कह गया, मुन्नी जी महाराज, मुरली राम जी महाराज, बड़े अच्छे साधु थे, घास ले जाते खड़ा सिर पर खड़ा ले जाते, घास खिलाते उसको पानी पिलाते, अपना मतलब नहीं, कोई अपना गदा नहीं, टूट गया। ऐसे संत करते यहाँ डागे थे शिवरात्रि, शिवरात्रि अरे मिलेगा कहाँ गया, सेवा महिमा मिलेगी। कोई बिना बीमार होता उसके पास, अरे कोई बीमार हो उसके पास सेवा करे, और सुख पहुंचाना सेवा करने, ऐसे बहुत कम होते हैं, गिनती के होते हैं, और वे संत हो जाते हैं। तो अपने आप ही सुनते हो ही, अपने घर में सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, उनकी महिमा गाओ, उनका आदर करो, पवित्र हो जाएंगे और वो सेवा सीखेंगे। वो भी आप सेवा करोगे तो वे भी सीखेंगे सेवा। तो आचरणों के द्वारा आचरण शुद्ध होते हैं, कोई बातें करने से शुद्ध नहीं होती, करके दिखाओ, करने का बड़ा असर पड़ता है। इतने बड़े साधु, इतने बड़े अच्छे होकर गए, 1974 संवत की बात है, वर्षा हुई थी बड़ी बहुत, तो वर्षा हुई तो उसे मैंने अखबार में पढ़ा, सुना अपने दरबार गुजरात में से नहीं गुजरात में दरबार बड़ौदा दरबार पाउडर लेकर के बनाने लगे, छीप पानी करने के लिए डूब जाएगी जनता, सभी करते से वो नाम हो सुना बड़ौदा दरबार राजा जी खुद आप। तो बड़े वो ही होते हैं जो वास्तव में सबकी रक्षा करे। सज्जनों बड़े वे हैं जिनकी विद्या, जिनका धन, जिनका बल दूसरों के काम आवे। ये समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, रवि पावक सुरसनी की नाए, इसका अर्थ समझे। आज बड़ा धनी देखते हैं कोई पद पर गया है, बड़े समर्थ को नहीं दोष है, वो समर्थ नहीं है, वो तो असमर्थ है बेचारे। समर्थ वे हैं रवि पावक सुरसनी के नाते से आते। सूर्य भगवान मैले को भी सुखा दे, पेशाब को भी सुखा दे, मलिन मलिन चीजों को भी सुखा दे, गंगा जल भी खींच ले, सब जल खींच करके शुद्ध करके बरसा दे, शुद्ध हो जाएगा जल, ये तो कर्ण किरणों से शुद्ध करके बरसा दे। समुद्र का भी जल खींच ले, समुद्र में बड़ा नमकीन पानी पर वर्षा बरसी तो साफ मीठा अमृत पे अधिक आने सा अग्नि शुद्ध कर दे, बंदी अंशी यदि को शुद्ध कर दे, दैवल बना दे भस्म कर दे, गंगा जी बना करे नहा उसको शुद्ध कर दे। तो समर्थ वे है जो दूसरों को शुद्ध करते हो, दूसरों को निर्मल बनाते हो, दूसरों को आदरणीय बनाते हो, वे बड़े पुरुष है, उनको दोष नहीं लगता। कोई दोष देता है ऐसी पाओ सुरसरी की नहीं, अग्नि सब रस भारतों में खराब नहीं कहते। गंगा जी जो उसमें पड़ जाए सब गंगा जल बढ़ जाता है, तो वो खराब नहीं कहते। सूर्य सब रस कहते हैं, वो खराब नहीं कहते, शुद्ध कर देते। इस तरह से अपने अपने समाज में, अपने अपने घरों में ऐसा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, क्या ही एक सुंदर बर्ताव हो जाए। सत्संग ही हमारी इज्जत हो जाए, लोग भी सत्संग किया है यदि वो अच्छा काम करते है, नहीं तो भाई झूठ है सत्य ऐसा होगा। बड़े आदमी है उनको शर्म आनी चाहिए कि मेरे को लोग अच्छा मानते, जैसे युधिष्ठिर ने कहा धर्म विरोधी बातों को कहते मत प्रशंस, यक्ष ने कहा तुम्हें एक भाई जिला दे तो नकुल हो यश जीवन, यक्ष नकुल जी लिया है। अरे नकुल क्या करेगा, भीमसेन है, अर्जुन है, ये तेरा राज दिला सकते हैं, नकुल क्या करेगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हमारी माताएं दो थी, एक कुंती माता एक भाई माद्री माता, तो कुंती के मत में तो हूँ, हमारी छोटी माँ का संतान नहीं, हम दो ही जी सकते हैं, एक माद्री माता का दो माता दो तो संतान कम से कम, कितनी विलक्षण बात है। स्वार्थ भी स्वार्थ भी स्वार्थ का त्याग कर यक्ष राज्य सो दिया गया समझ क्या करेगा था कौन समझ का मौका देता हूँ मेरे को समझ बोल इधर के मैं समझ नहीं बोलता हूँ, प्रथा वर्ष मैं हूँ प्रगति नहीं माद्री वर्ष, धर्म विरोधी बात को कहते मत प्रशंस। हमारे दो माता है, दो माता दो है, तो कुंती माता उनमें हूँ हमारी माधुरी माता का नहीं है ना, माधुरी माता होना चाहिए। सोदर भाई को नहीं, स्वार्थ को नहीं, धर्म विरोधी बात को धर्म, तो सज्जनों धर्म त्याग से होता है, अपने आराम का, अपनी बड़ाई का, अपने स्वार्थ का त्याग करने सेवा होती है। तो मीठा फल बड़ा मीठा निकलता है, सब लोगों में इसका प्रचार होता है। इस वास्ते भाई बहन आप लोग अपने अपने घरों में सब सेवा करो, घरों से सेवा कर दो, बाहर सेवा कर दो, जहां जाओ वही सेवा करो। हमने ऐसा देखा है सुना है रास्ते से चलते हैं और रास्ते के बीच में कोई पत्थर पड़ा है अथवा कांटे वाले लाई दिए रख दिया है तो लोग कहते हैं अच्छा आदमी चला रही है। इस रास्ते कोई अच्छा आदमी नहीं हुआ है। अच्छा बेहतर तो ये बिजली पत्थर भी रहता तो हम क्यों करेंगे और कौन करेगा बताओ। ये पहचान है अच्छा आदमी बेहतर तो ये कांटे नहीं लेते ये देव कर देते हैं। स्वाभाविक चेष्टा होती स्वाभाविक सर्वभूत ही तेरता ते प्राप्त बंदी माम भगवत प्राप्ति भी सर्वभूत ही तेरता होती। जो रास्ते चलते हैं तो सत्य बड़ी पहचान हो जाती है वे इस रास्ते अच्छे शब्द दूसरे को नहीं तो अपना अपना स्वार्थ है सर चलते स्वभाव है। विपति धैर्य माथा हृदय क्षमा सदसी बात पटुता युद्ध क्रम यशस्वी राम सतम प्रकृति शुद्ध विदंगी महात्मा नाम महात्मा का स्वभाव होगा स्वभाव विपत्ति होती तो धैर्य होता है और अभ्युदय होता है तो सबकी सेवा करता है। धन संपत्ति वैभव कोई पद अधिकार मिलता है तो मौका है भाई ये हरदम नहीं मिलता है थोड़ा अपना अधिकार मिलते हैं तो अपने अधिकार से सेवा करो सुख पहुंचाओ सजरो अवस्था भी जवान है तब तक कर लो वृद्धावस्था हो जाएगी फिर तो सेवा लेनी पड़ेगी सदा थोड़ी रहती है ये सब तब है जब तक सेवा करो। वृद्धावस्था तो अच्छी सज्जन सम्मति दो अच्छी बुद्धि दो अच्छी सलाह दो जिस किसी तरह से सबका भला हो सबकी उन्नति हो तो तन कर वन कर वसन कर दे तन का ऊ दुख तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख सेवा कहां से शुरू होती है दुख न देने से। जैसे कोल किया तो ने कहे हमारी बड़ी सेवा यही है ले भाषण भसन छुआई आपके पास चोरी नहीं करेंगे ये हमारी बड़ी सेवा है तो सेवा यहाँ शुरू हो जाती है किसी का आहित न कर सेवा शुरू होगी। आज के जमाने में तो ये बड़ी सेवा किसी को दुख न पहुंचाए किसी को कष्ट न पहुंचाए गाड़ी में आप चढ़ते और आपको मना न करे तो असर पड़ता है इस पर भले आदमी है इसमें अब भले आदमी क्या किया अपने अपनी जगह बैठ गए अणु द्वारे रूख है ना गृहस्थ बाद में देखे एडनो भी निर्माण एड भी हो जाता है तो आज भलापना बड़ा शुद्ध सुगमता से मिलता है क्योंकि सेवा करने वालों का घाटा बढ़ गया है। कहीं भी जाओ सब क्षेत्रों में साधुओं में देखो ब्राह्मणों में देखो क्षत्रियों में देखो वैश्य में देखो अपनी अपनी जाति में देखो सेवा करने वाले कभी बढ़ गई और सेवा करे कभी होने से सेवा में बड़ा लाभ ज्यादा होता है। थोड़ी चीज होती है उसके दाम विशेष होते हैं। आज सेवा का महत्व ज्यादा है इस वास्ते भाई सबको कैसे सुख पहुंचे सबको कैसे आराम पहुंचे सबका हित कैसे हो घर में भी सोचो कि सबको आराम कैसे सबका हित कैसे हो और बाहर भी सर्वभूत हिते रता अंदर शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा निर्मल अंतःकरण में अच्छी बातें पैदा होगी जितना शुद्ध भाव होगा उतनी शुद्ध बातें पैदा होगी स्वाभाविक वो पैदा होगी शुद्ध होता है सेवा करने से दूसरे को सुख पहुंचाने से तन कर मन कर वचन कर वेतन का वो दुख दुख न देने का बात है सुख देने की और बढ़िया बात है दुख न दिया जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए हमारे द्वारा किसी का अहित न हो जाए भाई डरते रहो सावधान रहो डरते रहो देवी संतप्ति में अभय बताए अभय निर्भय रहो और सत्य में डरते रहो किस बात से हर डर गुरु डर जगत डर डर करने में सार जब डरिया शुरू मेरा गाफल खाई बात भगवान से डरो भगवान हमारे को देखेंगे ये मदद से कहलाते हैं सेवा करते ही नहीं अपना स्वार्थ करें तो हमारी क्या दिशा होगी। हर डर गुरु डर गुरुजन क्या कहते हैं हम कैसे आचरण करते हैं। और जगत डर डर करनी में सार, जब डरिया से उड़ गफल खाई पार। अच्छा आचरण करो, श्रेष्ठ आचरण करो, डर नहीं है, ये भय नहीं है, अभय होने का इलाज है। सबका भला करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे। सज्जनों कितनी बढ़िया बात है। एक बात याद है, कहां तक सच्ची है झूठी है पता नहीं हमें। संस्कृत बात चली कई वर्षों पहले की बात है, और विचार हुआ कि ये निर्धन है, इनका धन कैसे जावे। एक शब्द से बोले बात ही करो तो उल्टी क्यों करो, निर्धन भी धनवान कैसे हो जाए, ये तो सोचो। सोचो अपने, सोचो ही सोचो, अच्छी सोचो, बुरी क्यों सोचो भाई। तुम्हारे कहने से होता है, बिंदी के कहने से छीका थोड़ा छूटे। अपना भाव अच्छा, सबके सिर्फ धनी हो जाए, सबके सिर्फ परमात्मा भक्त हो जाए, सबके सिर्फ निर्बोध हो जाए, सब सुखी हो जाएंगे। सब सुखी, मैं सुखी हो जाऊ दूसरे, मैं सुखी हो जाऊ, ये खुशबू का भाव है, ये प्रहलाद जी के बाप का भाव है, मैं जीता रहू, मैं सिर रहू, ये राक्षसी व्यक्ति है। सज्जनों की वृत्ति है, सब सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका अंत कैसे हो, सबके सब भगवान भक्त कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए। संतों की बात है मैं देख, सर्वभूति रता कैसे ही तुझे किसने। गोरखपुर जिले में बड़ा अकाल पड़ा, वो तो गोरखपुर में प्रचार किया गीता प्रेस वालों ने, अपना सस्ता अगर एक दुकान दो तो जहां सस्ता अनाज है वहां से लाए और सस्ती दुकान कर दी, रुपया दो रुपया ज्यादा नहीं इतने देंगे। भीड़ होगी महाराज, कोई दबके मर जाएगा तो साहिबगंज से गीता प्रेस तक लाओ, गीता प्रेस से पूर्जी लाओ, गीता प्रेस पूर्जी दो, पूर्जी छाप दिया लेना कुछ नहीं, भीड़ दूर करने के लिए वहां जाओ और आओ, जी तभी भीड़ कुछ संत जाए, रुपये का दो रुपये का वर्ष। उसमें महाराज के ये घोड़ा रखने वाले धनी आदमी सरों कहते नहीं, तो ये थोड़ा घोड़े का दान देंगे। शेर जी ने बात सुनी, शेर जी ने कहा क्या करो, आदमी काम करने वाले नहीं तो इन्हें मंगाओ खूब हो गई असम से, और जिन धनी आदमी को दी जाए, बिचारी बहुत गरीब है, ये धनी बहुत गरीब है, छोरों को दे दो पैसा चार पैसा दे, दो रुपया चला लिया घोड़ा घोड़े को दान देंगे। अरे आदमी ढाई रुपया पड़ेगा बस, ये बहुत गरीब। ऐसे महाराज किया, उसमें नफा हो गया। तो शेर जी बोले ये कलयुग की घूस है, लोगों में तो प्रसिद्धि है कि गीता प्रेस वालों ने सेवा करी है, मिल गए रुपए। क्यों कि माल खरीदने वाले, लाने वाले, तोलने वाले सब सत्संग भाई, नौकर लगे तो जो पड़ेगा ना उस पर, सब काम करने वाले तो रुपए पैदा हो गए। तो शेर जो कहा हमारे तो मुनाफा हो गया, सस्ता देने पर भी इससे ज्यादा सस्ता दे तो कटकर बन जाएंगे, तो क्या करें। शेर जी ने कहा ये पैसा बड़ा खराब लेना मत, अब लाओ महंगा लाओ सस्ता दो, ये खत्म करो इसको, ये पैसा सब खत्म करो, बाजार से महंगा लाओ सस्ता दो, महंगा लाओ इसमें खत्म करो। भला पड़ा आपने आगे सेवा करे सब, पैसे पैदा हो गया पैदा, क्योंकि आदमी नौकर रखे तो उन्हें लगेगा नौकरी, अब सत्संग भाई लावे, वही खरीदे, वही खरे, वही बेचे, वही काम करे, तो वो पैसा दे दो सस्ता पड़े, सस्ता देने पर भी बड़ा पैदा होगा। तो ये पैसा पैदा करना कठिन नहीं है, शेर जी कहते थे पैसा का सदुपयोग करना, अच्छे काम में लगाना, दुनिया के हित में लगाना, ये बात कठिन है। तो अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है, अपनी बुद्धि है, अपना विचार है, अपनी विद्या है, अपनी योग्यता है, अपना बल है, इसके द्वारा दूसरों का हित करो। तो घर में भी शुरू कर दो, ये ऐसा स्वभाव बनाओ तो कल्याण होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण राधे, सुगंधी होगी एकदम, दबी दुबी नहीं दबे कस्तूरी जी पास। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 27 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।